4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย631อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระติกนัยอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี7วาระอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี13วาระจตุกนัยอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารัมมณปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระสหชาตปัจจัยกับละมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนิสัยปัจจัยกับละมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี7วาระ

นานิสยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระอธิปัจจัยกับละมี5วาระอวิคตปัจจัยกับละมี5วาระละเอกาทัสสกนัยปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณนิสัยปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยและณปุเรชาตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี5วาระอวิคตปัจจัยกับละมี5วาระทวาทัสสกนัยกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยและณปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระละโสรัสสกนัยในวงเล็บสาหาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยและณอาหารปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระละภาวีสกนัยในวงเล็บสาหาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระโสรสกนัยในวงเล็บสอินทรียะอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณวิปากปัจจัยและณอินทรียปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระละภาวีสกนัยในวงเล็บสอินทรียะอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุมูลกนัยจบณอารามณทุกกนัย632เหตุปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมี7วาระ วิปากปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีสิบสามวาระนาถิปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับณอารามณปัจจัยมีสิบสามวาระละอัฏฐกนัยนิสัยปัจจัยกับณอารามณปัจจัยณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยและณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละณอารามณมูลกนัยจบณอธิปติทุกกนัย633เหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนเหตุมูลกนัยณอธิปติมูลกนัยจบณอนันตรัพและณสมนันตรทุกกนัย634เหตุปัจจัยกับณอนันตรปัจจัยละสมนันณสมนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามณปัจจัยกับละมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับละมีสิบวาระสหชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับละมีสิบสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีสิบสามวาระอวิคตปัจจัยกับละมีสิบสามวาระละอัฏฐกนัยนิสัยปัจจัยกับนัสสมนันตรปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในวงเล็บย่อณสมนันตรมูลกนัยจบณสหชาตทุกกนัย635อารามณปัจจัยกับณสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับณสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระ อนันตระปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสียปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีสามวาระอุปนิสียปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยกับนัสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระละปัญจกนัยอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยและนะอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนิสียปัจจัยกับละมีสามวาระอุปนิสียปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนวกนัยอุปนิสียปัจจัยกับสหชาณสหชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณนิสียปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับละมีห้าวาระในวงเล็บย่อนัสหชาตะมูลกนัยจบณอัญญมัญญทุกกนัย636เหตุปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีแปดวาระอนันตระปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสียปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสียปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับนัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระ วิคตปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระละจตุกนัยอธิปติปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนิสียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอุปนิสียปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระฌานปัจจัยกับละมีสามวาระมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละอัฏฐกนัยนิสียปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยและณสหชาตปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในวงเล็บย่อณอัญญมัญญมูลกนัยจบณนิสียทุกกนัย637อารามณปัจจัยกับณนิสียปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับณนิสียปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยกับนิณนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระนาถิปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระละปัญจกนัยอนันตรปัจจัยกับนานิสัยปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีห้าวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีห้าวาระละนวกนัยอุปนิสัยปัจจัย กับนานิสยปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระอธิปัจจัยกับละมี5วาระอวิคตปัจจัยกับละมี5วาระในวงเล็บย่อนานิสิยมูลกนัยจบนอุปนิสิยทุกกนัย638เหตุปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี3วาระนิสิยปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี13วาระปุเรชาตปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี13วาระอวิคตปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยมี13วาระละอัฏฐกนัยนิสิยปัจจัยกับนอุปนิสิยปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยและนะสหชาตปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระอธิปัจจัยกับละมี7วาระอวิคตปัจจัยกับละมี7วาระในวงเล็บย่อนอุปนิสิยมูลกนัยจบนปุเรชาตทุกกนัย639เหตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนิสิยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอุปนิสิยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี3วาระ อธิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระละจตุกนัยอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระสหชาตปัจจัยกับละมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนิสียปัจจัยกับละมี9วาระอุปนิสียปัจจัยกับละมี9วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี7วาระวิปากปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี7วาระอินทรียปัจจัยกับละมี7วาระฌานปัจจัยกับละมี7วาระมรรคปัจจัยกับละมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระอธิปัจจัยกับละมี9วาระนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระวิคตปัจจัยกับละมี7วาระอวิคตปัจจัยกับละมี9วาระละนวกนัยนิสียปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยนสหชาตปัจจัยและนอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระอุปนิสียปัจจัยกับละมี9วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระอธิปัจจัยกับละมี5วาระอวิคตปัจจัยกับละมี5วาระนปุเรชาตมูลกนัยจบนปัจฉาชาตทุกกนัย640เหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระนิสียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี13วาระอุปนิสียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยมี13วาระละนวกนัยนิสียปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระอุปนิสียปัจจัยกับละมี9วาระป ุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระทัสสกนัยอุปนิสัยปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยนสหชาตปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยและนนิสัยปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บย่อนปัจฉาชาตะมูลกนัยจบนอาเสวนทุกกนัย641เหตุปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี5วาระสหชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี7วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี5วาระวิคตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยมี13วาระละนวกนัยนิสัยปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัยนสหชาตปัจจัยและนอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับละมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี5วาระอธิปัจจัยกับละมี7วาระอวิคตปัจจัยกับละมี7วาระในวงเล็บย่อนอาเสวนมูลกนัยจบนกรรมทุกกนัย642เหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมี1วาระ อาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีห้าวาระอติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสิบสามวาระนัตติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสิบสามวาระละนวกนัยนิตยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยนาสหชาตปัจจัยและนาอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระในวงเล็บย่อนกรรมมูลกนัยจบ643เหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีเจ็ดวาระละอวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสิบสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนนเหตุมูลกนัยนวิปากมูลกนัยจบณอาหารทุกกนัย644เหตุปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามณปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมีสิบวาระอนันตรปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยมีสิบสามวาระละจตุกนัยอธิปติปัจจัยกับนะอาหารปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับละมีสิบสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระชานปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระ อธิปัจจัยกับละมี13วาระนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระวิกตปัจจัยกับละมี7วาระอวิกตปัจจัยกับละมี13วาระละภาวีสกนัยอินทริยปัจจัยกับณอาหารปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยละนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนฌานปัจจัยนมรรคปัจจัยนสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อณอาหารมูลกนัยจบณอินทริยทุกกนัย645เหตุปัจจัยกับณอินทริยปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับณอินทริยปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยกับณอินทริยปัจจัยมี13วาระละในวงเล็บกรรมปัจจัยกับณอินทริยปัจจัยมี7วาระภาวีสกนัยอาหารปัจจัยกับณอินทริยปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลณวิปากปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อเหมือนนาเหตุมูลกนัยนาอินทริยมูลกนัยจบนาชานาทุกกนัย646เหตุปัจจัยกับนาชานปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยกับนาชานปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยกับนาชานปัจจัยมี13วาระในวงเล็บพึงขยายนาชานมูลกนัยให้พิจารณาเหมือนนาเหตุมูลกนัยนาชานะมูลกนัยจบนมัคคทุกกนัย647เหตุปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมี7วาระละอวิคตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมี13วาระในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนนาเหตุมูลกนัยนมัคคมูลกนัยจบนสัมปยุตตทุกกนัย648เหตุปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี8วาระอนันตรปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระนิสียปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระอุปนิสียปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระนัตถิปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระละจตุกนัยอธิปติปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระ สมนันตระปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระฌานปัจจัยกับละมีสามวาระมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนวกนัยนิตยปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอารมณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยนสหชาตปัจจัยและนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งมีห้าวาระอธิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระทัศกนัยอุปนิสัยปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยนุ่งเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนสหชาตปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยและนนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับละมีห้าวาระละทวาทัสกนัยปัจฉาชาตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนนิตยปัจจัยนอุปนิตยปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอติปัจจัยกับละมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับละมีห้าวาระในวงเล็บย่อนัตสัมปยุตตมูลกนัยจบนวิปยุตตทุกกนัย649เหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยนวิกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ

สัตตรัสกนัยในมุงเล็บสอินทรียะอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยในมุงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนวิปากปัจจัยและนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระภาวีตกนัยอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยในมุงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลนอินทรียปัจจัยนฌานปัจจัยนมัคคปัจจัยนสัมปยุตตปัจจัยโนนติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตมูลกนัยจบโนอธิทุกกนัย650อารามณปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี9วาระอธิปฏิปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี7วาระสมานันตรปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี2วาระนัตถิปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี7วาระวิกตปัจจัยกับโนอธิปัจจัยมี7วาระละจตุกนัยอนันตรปัจจัยกับโนอธิปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมี7วาระสมานันตรปัจจัยกับละมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระวิกตปัจจัยกับละมี7วาระละสัตตกนัยอุปนิสัยปัจจัยกับโนอธิปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยและนัสมานันตรปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยกับละมี2วาระละจตุวีสกนัยในวงเล็บสอุปนิสัยกรรมปัจจัยกับโนอธิปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนานิติยปัจจัยนะอุปนิสัยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนาเสวนปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนมัคคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยและโนอวิคตปัจจัยมี2วาระละจตุวีสกนัยในวงเล็บสกัมมะอุปนิสัยปัจจัยกับโนอธิปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนะนิสัยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยและโนอวิคตปัจจัยมี9วาระโนอธิมูลกนัยจบโนนัตถิทุกกนัย651เหตุปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยมี7วาระละอวิคตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยมี13วาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนนเหตุมูลกนัยโนนัตถิมูลกนัยจบโนวิคตทุกกนัย652เหตุปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยมี7วาระละอวิคตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยมี13วาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนนเหตุมูลกนัยโนวิคตมูลกนัยจบโนอวิคตทุกกนัย653อารามณปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี9วาระละนัตถิปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมี7วาระ วิคตปัจจัยกับโนอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนโนอัตถิมูลกนัยโนอวิคตมูลกนัยจบปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานจบกุศลติกะจบ